just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Het jaar was 1968, The Band en The Wait. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van donderdag 2 november. Het laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de beste DJ van Nederland. De Anton Heijboer tentoonstelling in Den Haag. GroenLinks Vlaardingen wil onderzoek naar 16hoven en de kunstuitleen in Rotterdam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Leuk dat je luistert. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing. I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. Don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me. Without a sound, she touches me, and I get turned around. She touches me, I get turned around. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. Billy Joel was dat, en She's Got A Way. De 18-jarige Nathaniel Olusaya, oftewel DJ Cyrene uit Schravendeel, is bij Kunstbende in de categorie DJ tot beste van Nederland uitgeroepen. Ik vroeg hem wat de Kunstbende eigenlijk is. Kunstbende is een nationale talentenwedstrijd voor jongeren van 12 tot 18 jaar. En er zijn 8 categorieën. Ik weet ze nu even niet allemaal uit mijn hoofd. Maar denk dan aan DJ inderdaad, fashion, muziek, film, theater, taal en ga zo maar verder. En ja, in al deze categorieën zitten allemaal talenten vanuit heel Nederland. Dus ja, ik heb aan DJ meegedaan 3 keer. En dit jaar ben ik eerste van Nederland geworden. Want dat begint dan met, neem ik aan, regionale wedstrijden. En dan, als je goed genoeg bent, dan stroom je door naar de nationale finale. Yes, de opzet is zo. Je hebt eerst een selectieronde in jouw provincie. In de selectieronde zitten over het algemeen zo'n 30 tot 40 deelnemers. En uit die 30 tot 40 deelnemers zijn het de hele dag door performances. Soms worden die verdeeld in 2 dagen, soms worden ze in 1 keer gedaan. En vervolgens worden uit die deelnemers worden 6 deelnemers geselecteerd, de beste 6 van de provincie. En die stromen dan door naar de voorrondes, dus de regionale finales. En de winnaar daarvan mag de provincie vertegenwoordigen in de landelijke halve finale. Dat geldt dan voor de DJ's. Dat is de enige categorie die een halve finale heeft. Als je een andere categorie meedoet, dan stroom je gelijk door naar de landelijke finale. En uit de landelijke halve finale komen 5 beste DJ's en die strijden dan om de eerste plek van Nederland. En dat ben jij geworden? Ja, ik had 2 jaar geleden, het jaar hiervoor heb ik ook aan Kunstbende meegedaan. En toen heb ik Zuid-Holland ook vertegenwoordigd. Toen ben ik 3rd geworden. En dit jaar heb ik inderdaad de eerste prijs gewonnen. En waarom heeft DJ Cyrene die eerste prijs gewonnen? Wat maakt jou zo goed? Dat is een hele mooie vraag. Het feit dat ik dit jaar gewonnen heb, kwam waarschijnlijk vooral om deels mijn ervaring. Mijn ervaring die ik met al met kunstbenden heb en met het draaien. Het feit dat ik zonder koptelefoon draai. Dat is iets wat eigenlijk de DJ markt. Het feit dat je met een koptelefoon draait, je luistert eerst je muziek voordat je het afspeelt. Maar dat doe ik dus niet. Dus ik verras mijzelf eigenlijk net zo erg als het publiek. Ik combineer heel veel stijlen muziek. Dus waar een DJ vooral bekend staat om een eentonige stijl, zoals je bijvoorbeeld Martin Garrix kan herkennen aan het house, of een Armin van Buuren aan trance, combineer ik verschillende stijlen uiteenlopend, van oldschool hip-hop en R&B tot aan salsa, bachata en trap. Dus ik ben heel, heel divers. En dat heeft ook in de finale heel erg in mijn voordeel geholpen. Omdat ik in staat ben dat ik, ondanks dat ik heel veel muziekstijlen combineer, ik toch alles zo goed mogelijk met elkaar kan laten lopen. En ja, dat heeft de jury heel erg verrast. En het heeft ervoor gezorgd dat ze mij uiteindelijk als winnaar hebben gekozen. Ja, je zegt, ik draai zonder koptelefoon. Maar dat betekent dat je, inderdaad, je noemde al, veel gevoel. Je laat je verrassen, maar haalt dat niet wat van het gepolijste plaatje weg? Het is de bedoeling dat ik inderdaad mezelf net zo erg verras als het publiek. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik niet weet wat er op mijn USB-stick staat en wat voor muziek ik meeneem. En ja, dat heeft ook een beetje te maken met muziekkennis. Ik weet niet echt hoe ik dat zo goed mogelijk kan beschrijven. Maar sommige artiesten hebben gewoon een heel goed gevoel voor muziek en voor bepaalde manieren hoe je muziek kan draaien. En ik heb dat dus ook, dat ik eigenlijk de koptelefoon eigenlijk helemaal niet nodig heb. Ik voel het muziek eigenlijk. En het enige waar ik de koptelefoon voor zie is om muziek gelijk te laten lopen. En dat is iets wat ik zonder de koptelefoon ook kan. Dus daarom heb ik zoiets van, ja, de koptelefoon zou mij meer in de weg zitten dan dat ik het eigenlijk überhaupt nodig heb. Ik heb er nooit eigenlijk bij nagedacht. Het was eigenlijk meer vanzelf. Dat ik een half jaar aan het draaien was, op een gegeven moment zoiets kreeg van, oh, de koptelefoon is eigenlijk helemaal niet mijn... Ja, het past helemaal niet bij mijn manier van draaien. DJ Cyrene, oftewel Nathaniel Olusanya uit Schravendeel. Hij won in de categorie DJ de landelijke finale van de kunstbende. Gefeliciteerd Nathaniel, ik wens je heel veel succes. En kom zeker nog een keertje vertellen hoe het verder gaat met je. Is goed, bedankt. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor, comme Harpagon à genoux sur son or. Tes paupières de fièvre sont à moi, tes frayeurs, tes rêves sont à moi. Jaloux. Seul vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu comme un maillard, les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi. Tes yeux en colère sont

Clymie Fisher was dat, een Rise to the Occasion uit 1987. En daarvoor Franstalig van Julien Clerc en Jalouse de Tout. In 1975 werd Anton Heijboer in de Museum of Art in Los Angeles gepresenteerd als een van de belangrijkste Europese schilders van dat moment. 40 jaar na zijn laatste grote museale tentoonstelling wil het gemeentemuseum in Den Haag de internationale kwaliteit van Heijboers oeuvre opnieuw voor het voetlicht brengen. Mariska de Vries. Tot 4 februari is er een tentoonstelling te zien over Anton Heijboer. Ik ga daarover praten met Willy Atema. Zij is kunsthistoricus en initiator van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Willy, een tentoonstelling over Anton Heijboer. Waar is die te zien? Mariska, hij is te zien in het gemeentemuseum in Den Haag. Als er iemand is die de kunst niet elitair heeft opgevat, de kunst niet als hoge techniekuitingen heeft beschouwd of als diepe filosofische gedachten, dan is Anton Heijboer wel. Er is veel vervalst werk van hem in omloop. Dat heeft hem ook benadeeld. Dus eigenlijk is hij meer als een soort charlatan bekend geworden. Ach, die man heeft altijd wat en kijk Anton Heijboer, dan als een kunstenaar. En Maar in zijn beginjaren werd hij wel serieus genomen. Want ja. Ik begreep dat er ook zelfs in New York is nog werk van hem aangekocht. Hij heeft jaren gekend dat hij uitzonderlijk goed ontvangen werd. En in uitzonderlijk mooie musea geëxposeerd heeft. Dat is ook de reden dat toen het gemeentemuseum werk van hem heeft aangekocht. Want dat leek hem een vooruitstrevend kunstenaar te zijn. Hij werd vergeleken met Lucian Freud. Hij werd vergeleken met Bacon. De Engelse excentriekelingen. En eigenlijk heeft hij dat zelf teniet gedaan door zijn manier van leven. En wij schrijven aan Anton of aan Karel Appel de uitspraak toe: ik rots er maar wat aan. En Appel heeft inderdaad dat gezegd, maar op een andere manier. Terwijl Heijboer heeft het eigenlijk gewoon gedaan. Hij rotzooide maar wat aan. Het kon hem eigenlijk niks schelen. En nu komen er wat meer biografische gegevens naar boven. Althans in de media naar boven. En nou blijkt eigenlijk dat hij een heel traumatisch leven heeft gehad. Hij heeft hele slechte oorlogsjaren gehad. Hij is ook opgenomen geweest in een kamp. En is daar heel getraumatiseerd uit teruggekomen. En eigenlijk heeft, omdat hij kunst kon maken, kon leven zoals het voor hem alleen maar mogelijk was, heeft hij het gered. Hij had ook kunnen eindigen. Hij heeft ook jarenlang in psychiatrische klinieken gezeten. Hij heeft ook veel psychotherapieën gehad. Het is eigenlijk gewoon een heel getraumatiseerd leven, wat in de rails gebleven is. Je kunt wel zeggen, hij is misschien een beetje moreel ontspoord, of ik weet niet wat, met 5 vrouwen en ik weet niet wat. Maar er is niks gewelddadigs omheen. Dus eigenlijk heeft hij zijn leven op de rails kunnen krijgen, kunnen houden door kunst te maken. Door zich te richten op de kunst, ja. En eigenlijk is het dus iemand, als je dan vraagt van ja, maar bij welke richting hoort hij? Dan zeg je natuurlijk ja, moderne kunst, abstracte kunst. Eigenlijk is het iemand die van zijn leven een kunstwerk gemaakt heeft. Eigenlijk moet je hem in die richting zetten. En we hebben zo'n Duitse equivalent, Karel Beuys. Jozef Beuys. Dat is ook iemand met een zwaar oorlogsverleden. Is oorlogsvlieger geweest, is neergestoord. Nou ja, hoop gedoe natuurlijk. En ook die heeft na de oorlog heel veel erkenning gekregen door zijn kunst. En is ook echt een exponent van, die zegt, iedereen kan een kunstenaar zijn. Week dat in je los en doe dat. Daar zit dus wel heel degelijk een grote filosofische component bij. En dat missen wij bij Heijboer. Hij is meer van wat we nu eigenlijk iedere dag op Facebook en op Twitter zien. Gooi het er maar uit. Ik ben een individu en een individu mag zijn zoals hij is. En korte impulsen eruit gooien en wat op dat doek wakken en dan heb je een kunstwerk. Ja, ja. En dat is natuurlijk, dat is gelijk ook waar de controverse door ontstaat. Is dit nou kunst of is dit natuurlijk geen kunst? Wat vindt u daar zelf van? Heeft u daar een mening over? Nou, ik heb hem dus in de categorie gezet, een kunstenaar die van zijn leven een kunstwerk maakt. Moet het breder zien dan alleen die schilderijen. Ja. Je moet zijn hele persoonlijkheid en zijn hele leven erbij betrekken. En dan wordt het interessant. En dan wordt het interessant om er naar te kijken en bij jezelf ook die retrospectie te hebben. Veronderstel, er zou me iets zwaar traumatisch overkomen in wetenschap, dat je daar tientallen jaren mee zult worstelen. Wat zou ik doen? Zou kunst een oplossing zijn? Ik zou mijzelf expressief uiten, een betere manier zijn dan in een hoekje te gaan zitten en gek te worden. En dan krijgt de kunst een heel andere lading. Dan krijg je en dan ga je heel anders naar zijn werk kijken. Ja. Dan ga je anders kijken. En ik moet zeggen, het is natuurlijk zeer. Er is ook kopen is weer wat anders.

hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof, kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. ...1970 was het jaar van Your Song van Elton John. En daarvoor Nederlandstalig van Jurk en Verloren. Sinds gebleken is dat het onderzoek gedaan voor Lelystad Airport fouten bevat, wordt nu ook nagegaan of de luchtvaartonderzoeken voor Schiphol en Maastricht diezelfde fouten bevatten. GroenLinks Vlaardingen vraagt het college daarom om het onderzoek gedaan voor 16hoven, oftewel Rotterdam The Hague Airport, kritisch te bekijken voordat er voor dit vliegveld een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen. Herman de Bruin. We hebben in de buurt van de regio een vliegveld, Rotterdam The Hague Airport. Tussen Den Haag en Rotterdam ligt het in, zo is het tegenwoordig ook genoemd. Maar er zijn wat zorgen over. En Kees Borsboom, de gemeenteraad, zit voor GroenLinks en Vlaardingen in de studio. Welkom. Dankjewel. Waar maken jullie zorgen over? Rotterdam Airport, dat gaat toch allemaal goed, hè? Ja, het gaat goed. Steeds meer vluchten, steeds meer overlast in de wijken, ook in Vlaardingen met name. Met name Ambacht en Holy hebben steeds meer overlast van laag overkomende vliegtuigen. Ja. Ergens zit natuurlijk een grens eraan. Je kan niet door blijven gaan, dan moet je daar andere maatregelen maar trekken. Er zijn toch slots en er zijn toch afspraken gemaakt over de grenzen aan de groei en zo? Ja, maar op dit moment, men zit aan de grens van de groei. En men is nu zowel op Schiphol als op de Hague Airport, of ik noem het nog steeds 16hoven, worden die grenzen opgerekt om meer vluchten te kunnen toestaan. Dus men gaat gewoon buiten die openingstijden, gaat men meer start- en landingen organiseren. Over de afspraken heen, door de afspraken heen. Tot eens in de zoveel jaar wordt dat herzien, dit soort afspraken. En dus nu weer tijd om dat te herzien. Er is in Schiedam een hele inspraakronde geweest. Vlaardingen is er niet bij betrokken geweest, omdat we dan wat verder af liggen. Maar Lansingerland, Berkel en dergelijke. Ja, gemeenten eromheen. Precies, die zijn erbij betrokken geweest. En dat het wordt heel stevig opgerekt, die aantal vluchten. En dat willen jullie kijken of dat dat kan, of dat zomaar mag? Want er is natuurlijk in Schiphol ook wat gebeurd. Ja, daar hebben ze het ook al opgericht. Ja, Lelystad is ook zo'n punt. Ook dan zo'n punt. Dit maar of dat gebeuren. Wat natuurlijk een bijkomend probleem is, je wordt natuurlijk zand in de ogen gestrooid als burger. En de politiek die kijkt er natuurlijk naar. En daar ben ik natuurlijk ook van. Maar je moet de berekening die het ministerie maakt, moet je kunnen vertrouwen. Mm-hmm. Als nu de staatssecretaris, die dus vanaf vanmiddag vertrokken is, zegt van, goh, ik laat de berekening nog eens nakijken. Want we hebben wat verouderde cijfers gebruikt. Dan denk ik van, ja, hoe betrouwbaar is die overheid nu? Ja, en als burger kan je dat niet controleren. Er ontstaat een soort antipathie tegen die overheid. Van ja, ze zeggen dat wel, maar is het ook zo? En ik ben ervan overtuigd dat ook wat betreft de Heek Airport weer in de maling genomen worden wat betreft de overlast, zeg maar. Dat is een forse beschuldiging. Ja, zeker. En ja. Die zal ook blijken dat hij waar is. En als het niet zo is, dan kom ik graag terug om mijn excuses aan te bieden. Ja, maar voorlopig hou je erop zien, dan geloven. Dat de cijfers gemanipuleerd zijn dus eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Want jullie hebben aan het college van Vlaardingen officiële vragen gesteld. Ja, klopt. En wat wil je dan precies weten? Ik denk niet dat je gevraagd hebt van... Reken het eens na. Nee, want dat kunnen de ambtenaren en de wethouders van de Vlaardingen ook niet. We worden belazerd, heb je er niet. En zij zullen dus terug moeten naar het ministerie. Of het zij in gezamenlijkheid met andere gemeentes. En aan het ministerie vragen van, goh, hoe zit het nou met die berekeningen? En laat nou eens een keer zien. Het wordt te veel onder tafel geschoven. Dat zie je nu ook weer bij allerlei rapporten. Dan neem ik even een stapje naar de light rail. Wij mogen niet zien waarom er vertraging in is. Dat zijn geheime stukken. Denk van, hou toch eens alsjeblieft op. Wat wil je cijfers precies weten? Nou, wij willen precies weten of de cijfers komen natuurlijk van het ministerie van de INM. Infrastructuur en Milieu. Of die cijfers die gehanteerd zijn, correct zijn. Zodat andere mensen die daar wel verstand van hebben, ook kunnen beoordelen of de juiste informatie is gebruikt. Ja. En of dat inderdaad ook klopt. Want als het zo moet zijn dat de overlast steeds meer toeneemt en de luchtvervuiling steeds meer toeneemt, dan kan je als bevolking zeggen, oké, dat accepteren wij in het kader van groei van de economie wel. Ja. Maar dan weet je in ieder geval dat het milieu in dit gebied zwaarder belast wordt. Ja. Maar zeggen van, goh, het blijft allemaal binnen de perken, dat hebben we bij de A4 ook gehad, daar neemt de burger geen genoegen meer mee. Hoe het precies gaat worden, horen we natuurlijk nog. Want de vragen zijn gesteld, de antwoorden zijn er nog niet. Nee. Dat zal even gaan duren. Heb je een indicatie van hoe lang dat... Ja, de antwoorden moeten er binnen 6 weken zijn. Maar ik bedoel eigenlijk de resultaten dan straks. Ik schat zomaar even dat de gemeenteraad dat het college laat weten dat ze niet binnen 6 weken kunnen antwoorden. Omdat ze afhankelijk zijn van het ministerie van INM. Nieuwe minister, nieuwe staatssecretaris. Dus precies. Ja, die moeten toch een klein beetje inwerken in het verhaal. De ambtenaren moeten aan de slag. Dus het zal wel even duren, denk ik. Maar het is goed dat we het aan elkaar gesteld hebben. Niet dat men maar doordendert. Nee. Ook niet wat betreft de Heek Airport. En in die tussentijd worden de grenzen nog verder opgerekt. Denk ik dan. Ja, heel vervelend. Daar zijn wij toch bij om te kijken of dat inderdaad correct is. Dat gaan jullie doen. Als GroenLinks zitten jullie er bovenop om te zorgen dat Rotterdam Airport, de Heek Airport Rotterdam, zo moet je het zeggen, dat die niet groter groeit dan ze nu zijn. Klopt. GroenLinks Vlaardingen, Kees Bosworm was in de studio en hij vertelde erover. We horen de uitslag natuurlijk ook nog wel van hem. Heel veel succes ermee en dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. got all the feeling. You're touching me through. I tried to walk away. Something makes me stay. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. I'll live my life just like my father's done. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I'm all I want to stay while I'm trying to say. Heart over mind. Yes, I'm my father's son. Yes, I'm my father's son. Joe Cocker was dat, en My Father's Son. Als lid van de Kunstuitleen Rotterdam kun je kunstwerken lenen van midden jaren 40 tot nu van kunstenaars uit Rotterdam en daarbuiten, van zowel gerenommeerde kunstenaars als aanstormend talent. Mariska de Vries. Ik ga praten met Alice van den Berg. Zij is directeur van de Kunstuitleen in Rotterdam. Welkom, mevrouw van den Berg. Dankjewel. De Kunstuitleen Rotterdam is een prachtige instelling, maar heel veel mensen weten niet wat een kunstuitleen is. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, we zijn eigenlijk niks meer dan een bibliotheek waar je boeken haalt, maar bij ons haal je kunst. Ja, werkt het op dezelfde manier? Je neemt een abonnement? Min of meer. Je gaat een lidmaatschap aan, inderdaad. En dat is €12 per kalenderjaar. En dan vanaf €2 per maand kan je een kunstwerk huren. En wat kost het gemiddelde kunstwerk als je dat wilt huren? Want ik neem aan dat er ook prijskategorieën zijn. Klopt. Ja, wat ik zeg, vanaf €2. Maar als je iets van €300 wil huren, hebben we dat ook. Dus het is een beetje... Maar gemiddeld wordt er zo'n beetje tussen de €8 en €12 geleend per maand. Ja, nou is kunst natuurlijk heel divers. Je hebt niet alleen allerlei stijlen, maar je hebt ook allerlei soorten kunst. Je hebt schilderijen, je hebt beeldhouwwerken. Hebben jullie dat allemaal in de collectie? Ja, we hebben alles. Ja. Wat is het nut van lenen? Want als je op een gegeven moment zo aan een kunstwerk gewend raakt en je vindt het mooi, anders zou je het niet lenen. Is het dan niet handiger om het gewoon te kopen? Ja, en dat kan ook. Je kan bij ons ook kunst kopen. Ongeveer 80% van onze kunst is ook aan te kopen. 20% verkopen we niet. Dat heeft een bijzondere waarde. En die, wij hebben de kunst van de gemeente Rotterdam. En we hebben ook belofte gemaakt dat we die niet gaan verkopen. En dat heeft te maken dat de kunstenaar het niet kwijt wil? Nee, want het is onze eigendom. Echt? Dus, oh, ja, oké, okay, ja. Op die manier. Ja, ja. Maar het, is, het heeft een historische waarde. En ja, die verkopen we gewoon niet, mogen wel geleend worden. Maar wat was je vraag ook weer? Als je een kunstwerk wilt kopen, hoe gaat dat in zijn werk? Je dat dan gewoon aangeven en kun je het per direct kopen? Of is het... Ja, dan gaan we kijken wat de marktwaarde op dat moment is van de kunstenaar en het kunstwerk. Dan wordt er een prijsvoorstel gedaan en dan kun je het aankopen. Als het een bedrag is boven de €500, dan hebben we ook een gunstige kunstkoopregeling. En dan kun je in maximaal 36 termijnen, minimaal €50 per maand, kun je het aflossen. Als ik het zo hoor, hebben jullie ontzettend veel kunstwerken, ook grote kunstwerken. Ja. Waar zitten jullie in? Zijn jullie? Goudse Singel. En dat is een groot pand, neem ik aan? Ja, ja, groot pand, hoog pand. We zijn er vorig jaar 15 juni zijn we officieel geopend. Ja, dat hebben we helemaal verbouwd en vertimmerd, plafonds eruit gehaald. En we hebben sommige stukken in het pand, zitten we op 5,80 meter hoogte. Dus we kunnen wel wat kwijt. Ja, en staan schilderijen dan ook in rekken, dat je moet door de rekken moet nee, kijken? Nee, we hangen alles op. Om gewoon ook te laten zien van hoe dat is als een kunstwerk ook daadwerkelijk aan de muur hangt. En beneden hebben we, het hele pand is onderkelderd en daar staat onze voorraad. En hoeveel leden hebben jullie? Hoeveel mensen zijn er geïnteresseerd in een abonnement op de Kunstuitleen? Nou, precies kan ik daar niet echt een uitspraak over doen, maar het zijn er wel veel. En allemaal mensen uit Rotterdam of ook uit de omgeving? Ja, verder? Nou, toen ik bij de Kunstuitleen kwam werken, dacht ik dat zo was. Maar toen merkte ik opeens dat wij mensen uit Amsterdam, uit Castricum, uit Eindhoven. En dat is wel heel grappig met het digitale tijdperk. Is dat mensen gaan googlen op een bepaalde kunstenaar waar ze ooit eens wat van gezien hebben. En dan klikken ze op het plaatje. En dan kan je zomaar opeens vanuit Eindhoven bij ons terechtkomen. Omdat wij net dat ene kunstwerk hebben waar jij op zoek naar bent. Ik wou net zeggen, hebben ze in Amsterdam nog geen Kunstuitleen? Maar dit is de reden dus natuurlijk. Als mensen echt iets specifieks zoeken, precies. Komen ze bij jullie terecht. Ja. Goed, ja. Leuk. Ja. Ja. Alle kunstwerken zijn eigendom van de gemeente Rotterdam. Begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Oké, en jullie zijn ook in dienst van de gemeente Rotterdam? Nee, wij zijn een zelfstandige stichting. We waren eerst onder het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Sinds 1 mei zijn we losgekoppeld. Dan zijn we een zelfstandige stichting. En wij zeg maar de uitvoerder. Wij mogen dus het vruchtgebruik van de collectie. Prachtig. En dat zijn van heel onbekende werken tot redelijk bekende werken. We hebben zeker werken in huis die ook wel bij grote musea af en toe hangen en die geleend worden bij ons. Ja. Nou, prachtig. mooie instelling, de Kunstuitleen Rotterdam. Tot slot nog even de website. Als mensen meer informatie willen of eens in de digitale catalogus willen kijken. Wat is jullie webadres? Kunstuitleenrotterdam.nl. Die is niet moeilijk te onthouden. Nee, Kunstuitleenrotterdam.nl. Hartelijk dank. Ik sprak met Alice van den Berg, de directeur van de Kunstuitleen in Rotterdam. Anywhere you want to go, I follow. Beautiful Life van Lost Frequencies. Tot middernacht, de late avond.

make it happen.